یا تو ایسے امور کا انتخاب ہوتا ہے جو ایک نبی کو زیب نہیں دیتے, ایک نبی کے حق میں زیب نہیں دیتے, اور یا پھر ایسی شان بیان ہوتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے, جو شرک اور کفر کی حدود کو پہنچ جاتی ہے. اس کا قوم کو کوئی فائدہ نہیں, یہ قوم بربادی کے گڑھے پر کھڑی ہے, ایک بیمار قوم ہے, سسکتی ہوئی. اس قوم کو تو علاج کی ضرورت ہے. ایک مریض اگر تکلیف سے کرا رہا ہے اور بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے اور آپ اس کے سرحانے بیٹھ کر اس کے ڈاکٹر کی تعریفیں کریں کہ جس ڈاکٹر کو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ بڑا پڑھا لکھا ہے, بڑا قابل ہے, اس کی تشخیص ایسی ہے, اس کے پاس بڑی ڈگریاں ہیں, تو بتاؤ کہ ان جملوں سے مریض کو آرام آئے گا؟ مریض کو تو اس ڈاکٹر کی دوا چاہیے. اس بیمار قوم کو وہ دوا چاہیے, وہ علاج چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اس بیمار قوم کا علاج یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی کالی زلفیں تھیں اور بدضحا کا چہرہ تھا, دانت ایسے تھے, ہونٹ ایسے تھے, پیدائش ایسے ہوئی اور کالی کملی تھی. یہ جملے اس قوم کا علاج نہیں ہے. اس قوم کا علاج وہ توحید ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے, وہ سنت ہے اور وہ اخلاق حسنہ ہے جو آپ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک بنیادی تعلیم تقویٰ کی ہے. آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات اور آپ کے فرامین اس تقویٰ کے زیور سے آراستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انی اتقاکم باللہ واشد خشیۃ لہ. اس پوری کائنات میں سب سے بڑا متقی میں ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت میرے دل میں ہے. یہ آپ کی سیرت کا نمایاں پہلو ہے کہ آپ کا قول و فعل, آپ کی ذات, آپ کی شخصیت بذاقطع سب کے سب تقویٰ کی آئینہ دار تھی. انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کانا اکثر ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم التبسم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہنسنا تبسم کی صورت میں تھا, آپ صرف مسکراتے تھے. کتب حدیث میں دو چار مقام ایسے ملتے ہیں کہ صحابہ نے نقل کیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کی داڑھی ہم کو نظر آ گئی. یہ پوری زندگی میں دو چار واقعات ایسے ملتے ہیں, ورنہ آپ کا اکثر ہنسنا مسکراہٹ تک ہوتا تھا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کیف انعم وقد التقم الصور صاحبه. میں کیسے ہنسوں, مجھے یہ بات معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا ہے اور اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کا آرڈر آئے اور میں سور پھونک دوں, دنیا تباہ ہو جائے اور قیامت قائم ہو جائے. جب مجھے یہ بات معلوم ہے تو میں کیسے ہنسوں؟ رسول اللہ کا فرمان ہے لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو میری طرح تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائیں اور تم رونے بیٹھ جاؤ، بستروں کی لذتیں بھول جاؤ، بستروں کی نیندیں بھول جاؤ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی صدره عزیز ان کا عزیز المرجل من البکا. نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو آپ کے سینے سے رونے کی اس طرح آوازیں آتی جیسے چولہے پر ہنڈیا کھول رہی ہو. یہ نبی علیہ السلام کا تقویٰ، انابت، خشیت اور خوف، اس چیز نے آپ کی نیندیں اڑا دی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ افتقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اللیلہ، ایک رات میں نے پیغمبر اسلام کو بستر سے گم پایا تو مجھے تشویش ہوئی، میں اٹھی آپ کی تلاش میں، کمرے میں اندھیرا تھا اور میں ہاتھوں سے ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہوں، اچانک میرا ہاتھ نبی علیہ السلام کی ایڑیوں سے ٹکرایا. کائنات کے امام سجدے میں پڑے ہوئے اور آپ کی زبان پر کیا الفاظ تھے؟ اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. اے اللہ میں تجھے تیری رضا اور تیری محبتوں کے واسطے دیتا ہوں کہ مجھ سے ناراض نہ ہونا. یہ مستقل یہ سوچ اور فکر دامنگیر اللہ تعالی کے سامنے پیشی کی. اللہ رب العزت سے ڈر اور خوف کی. تو یہ پیغمبر اسلام اسوہ حسنہ، یہ آپ کے تقویٰ کے مظاہر جس کا اثر آپ کے عمل پر تھا، عقیدے پر تھا، منہج پر تھا. اور یہ تقویٰ دنیا اور آخرت کے لیے قوام کی حیثیت رکھتا ہے. دنیا اور آخرت کے سارے معاملے تقویٰ کی بنیاد پر سنور سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالی اسے ہر مشکل سے نکال دے گا. اور فرمایا کہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالی اس کو ایسے مقام سے روزی دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. فرمایا کہ متزبدوا فإن خیر الزاد التقوی، قیامت کا زاد راہ لے کر آؤ. یہ جو قیامت کا سفر ہے یہ سفر بڑا طویل ہے. قیامت کا پہلا دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر، جو سورج آج کروڑ ہا میل دور ہے یہ ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا. فرمایا کہ اس دن کے لیے زاد راہ لے کر آؤ. کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی دہشت اور جس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے. فرمایا کہ اس دن کے لیے زاد راہ تیار کر لو. یہ بڑا کٹھن اور طویل سفر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موت کے وقت رو رہے تھے، پوچھا گیا اتب کی علی فراق دنیا، کیا آپ دنیا کی جدائی پر رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، اب کی علی قلت زادی و بعد سفری، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ سفر جو اب شروع ہو رہا ہے بڑا لمبا ہے اور زادہ راہ بہت تھوڑا ہے. یہ ان کی توازو تھی، ورنہ یہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی جن کے لیے قدم قدم پر بشارتیں موجود ہیں، لا تمس النار عین رأتنی، نبی علیہ السلام کا فرمان کہ جن آنکھوں نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ان آنکھوں کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی. یہ ان کی توازو تھی، لیکن یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ ہم سوچیں غور کریں کہ ہم نے اس یوم آخر کے لیے، یوم الحساب کے لیے، یوم النشور کے لیے کیا تیاری کی، اور کتنا زاد راہ ہمارے پاس ہے جو اس پورے سفر میں کام آ سکے. اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. آج جو چیز کام آئے گی وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے. میرے دوست اور بھائیوں، تقویٰ کے تعلق سے بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں نے آج تقویٰ کے حوالے سے دو باتیں بتانی ہیں، بلکہ دو حدیثیں آپ کو سمجھانی ہیں. ان دونوں میں تقویٰ کا ذکر ہے، ان پر توجہ دینی چاہیے، توجہ بہت کم ہے ہماری، اللہ ہم کو توفیق دے. یہ دو پہلو بڑے اہم ہیں. ایک پہلو یہ ہے تقویٰ کا کہ ہم چھوٹے جو گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. یہ حقیقت تقویٰ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہت سی چھوٹی نیکیوں کے مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں اور ہم ان نیکیوں کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور وہ کام کافی ہیں ہمارے لیے. نہیں، یہ تقویٰ کے دو اہم ترین پہلو ہیں. ایک یہ کہ چھوٹی نیکیاں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہو اور چھوٹی ہو، یہ کج فکری ہے. پیغمبر علیہ السلام کی کسی سنت کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ بڑا کام اور بڑا چھوٹا کام، یہ تفریق کتاب و سنت سے ثابت نہیں. تو جو نیکی سامنے آئے اسے کر گزرنا، یہ عین تقویٰ ہے. اور اسی طرح کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرتے رہنا، یہ حقیقت تقویٰ کے خلاف ہے. تو ان دو پہلوؤں پر بات کرنی ہے. جہاں تک گناہوں کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، کہ ایاک و محقرات الذنوب، اے عائشہ چھوٹے گناہوں سے بچنا. اور چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہوئے کرتے رہنا، یہ بات بربادی کا باعث بن سکتی. چھوٹے چھوٹے تنکے اگر جمع ہو تو ایک مضبوط لکڑی بن سکتی. اور کسی نے کہا کہ ان الجبال من الحصا، یہ بلند و بالا پہاڑ چھوٹی کینکریوں سے بنے. چھوٹی چھوٹی کینکریاں جمع کرتے جائیں تو ایک پہاڑ کھڑا ہو سکتا ہے. اسی طرح چھوٹے گناہ، یہ ایک پہاڑ کی طرح ہمارے سر پہ قائم ہو سکتے ہیں اور ہمارے لیے وبال بن سکتے ہیں. لہذا یہ تقویٰ کا اہم ترین پہلو ہے کہ ہم گناہوں سے اجتناب کی کوشش کریں اور کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں. کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھیں. اگر چھوٹا اور حقیر سمجھیں گے تو اس میں دو جرم ہیں. ایک جرم اس گناہ کو کرنا, اس کا ارتکاب کرنا, اور دوسرا اس کو چھوٹا سمجھنا. یہ چھوٹے سمجھنے میں عقیدہ شامل ہو جائے گا تو پھر یہ عملی کوتاہی بھی ہوگی اور اعتقادی کوتاہی بھی ہوگی. ایک ہے نا, کوئی گناہ بندہ کر بیٹھا ہے توبہ کر لے, اور ایک ہے کوئی گناہ کر رہا ہے اس کو معمولی سمجھ کر, اسے کم سمجھ کر, چھوٹا سمجھ کر. تو یہ بد عملی کے ساتھ ساتھ کج فکری بھی شامل ہو جاتی ہے, بد عملی کے ساتھ عقیدہ بھی مجروح ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک گناہ کو فکری اعتبار سے چھوٹا سمجھتا ہے. حالانکہ یہ سوچ شرعاً غلط ہے اور حقیقت تقویٰ کے خلاف ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں ہمارے سامنے ایسے شواہد موجود ہیں کہ ایک گناہ بندے کی پکڑ کا باعث بن گیا. اس کائنات میں ہونے والا پہلا واقعہ آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا, یہ صرف ایک گناہ کی اساس پر تھا. اللہ رب العزت نے ایک دانے سے روکا, وہ اس کو چکھ بیٹھے اور جنت سے نکال دیے گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تکریم بہت دی تھی, عزت بہت دی تھی. خلقہ اللہ بیدہ, اللہ تعالیٰ نے کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتَ, اور وہ فرشتے جو اب تک کروڑہا سجدے کر چکے تھے, اللہ نے ان تمام فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا جو اب تک ایک سجدہ نہیں کر سکے. ادخلہ جنت ہو, جنت میں داخل کر دیا. خالہ امن ہو سو جاتا ہو, ان سے ان کی بیوی بنا دی. یہ سب تکریم ہے, عزت ہے. لیکن ایک نافرمانی کا ارتکار ہوا, ایک نافرمانی کا ظہور ہوا, اللہ نے جنت سے نکال دی. اس سے دو نتیجے سامنے آتے ہیں اور بڑے قابل غور. ایک یہ کہ اللہ تعالی کسی کی محبت سے مجبور نہیں. آدم علیہ السلام کو کتنی عزت دی, کتنی تکریم دی, اور کتنا شرف اور مقام عطا فرمایا. لیکن قاعدہ قاعدہ ہے, جب نافرمانی ان سے بھی ہوئی تو جنت سے نکال دی. تو پھر میں اور آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری محبت سے مجبور ہے؟ بالکل نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا ان کا مقام, کتنا ان کا شرف, کتنا ان کا مرتبہ, کتنی ان کی عزت, اشرف الخلائق, امام الانبیاء, سید ولد آدم. مگر اللہ پاک نے صاف فرما دیا, لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم بھی شرک کر بیٹھے تمہاری بھی ساری نیکیاں برباد کر دو. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اے پیغمبر اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مجھ سے بھی ہو گئی تو میں بھی اللہ کے عذاب کے لپیٹے میں آ جاؤں. یہ کون کہہ رہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نقطہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محبت سے مجبور نہیں. اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ ایک گناہ اگر بندے کے ساتھ باقی رہ جائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, جنت میں رہ نہیں سکتا. یعنی گناہ اور جنت, وہ گناہ چاہے ایک ہی کیوں نہ, گناہ اور جنت یہ دو متضاد چیزیں. اگر گناہ ہے تو جنت نہیں, جنت ہے تو گناہ نہیں. جس کا ثبوت یہ واقعہ کہ آدم علیہ السلام سے ایک گناہ ہوا, ایک معصیت کا ارتکاب ہوا, اللہ نے جنت سے نکال دیا. آدم علیہ السلام کہتے رہے کہ یا اللہ توبہ کا موقع دے دے. فرمایا کہ بھی توبہ بھی زمین پر جا کر کر, زمین پہ بھیج دیا. انہوں نے توبہ کی, اللہ نے قبول کر لی. لیکن یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گناہ اور جنت یہ دو متضاد چیزیں. تو یہ واقعہ دلیل ہے اس بات پر کہ گناہ کی غیبت بڑی خطرناک ہے اور یہ سوچ غلط ہے کہ گناہوں کی لمبی چوڑی فہرست ہم کو برباد کر سکتی ہے. نہیں, ایک گناہ بھی برباد کر سکتا ہے. پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلك, کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی تمہارے ایک قدم پر جنت بھی ہے اور ایک ہی قدم پر جہنم بھی. بعض اوقات ایک عمل ایسا کرو گے جو اللہ کو راضی کر دے گا اور تم اگلا قدم بڑھا کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے, اور بعض اوقات ایک گناہ ایسا کرو گے جو اللہ کو ناراض کر دے گا اور وہ گناہ تم کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دے. اتنا جنت اور جہنم تمہارے قریب ہے. زیادہ گناہوں کی حیبت سے ڈرو. نبی علیہ السلام کے غلام ملعم جنگ خیبر سے لوٹتے ہوئے آپ کی سواری پر معمور تھا, ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور وہ نبی علیہ السلام کی سواری کا رہن اتار کر زمین پہ رکھ رہا تھا. ایک ساہ میں آئر آیا, ایک تیر. ساہ میں آئر وہ تیر ہوتا ہے جس کا پتہ نہ ہو کس نے پھینکا اور ہدف کون تھا. ایک اجنبی تیر کسی نے پھینکا, وہ آ کر مدھم کو لگ گیا, وہیں گرا اور شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا حنی اللہ شہادہ, اسے شہادت مبارک ہو, دنیا کے چویلوں سے آزاد ہو گیا اور شہادت کی موت پا کر جنت میں پہنچ چکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو, حقیقت امر یہ ہے کہ ان الشملۃ التی اخذھا من مغانم خیبر قبل ان تبلغ مقاسمھا لتشتعل علیہ نارا, اس نے تو جنگ خیبر کے مال غنیمت سے ایک چادر اٹھا لی تھی, مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا, بٹنے سے پہلے ایک چادر اٹھا لی. فرمایا کہ اس وقت وہ چادر اس کے بدن کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہے اور وہ چادر جہنم کا شعلہ بن چکا. ایک شخص روتا ہوا اٹھا اور اپنی جیب سے 2 تسمے نکال کر دیے کہ اسی جنگ خیبر سے مجھے یہ مل گئے تھے اور میں نے جیب میں ڈال لی. اب یہ آپ کا فرمان سنا ہے تو میں یہ واپس کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراکان من نار, اب یہ تسمے بھی جہنم کی آگ بن چکے. فرمایا لن اقبلهما منك حتى توافيني بهما يوم القيامه, اب میں تم سے قبول نہیں کروں گا, اب قیامت کے دن لے کر آنا وہی باتیں ہوں گی, وہی تم سے وصول کروں گا. وہاں کون لا سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان امرأة دخلت النار, ایک عورت جہنم میں داخل ہو گئی. کیسے داخل ہو گئی؟ ربطت حرۃ, اس نے ایک بلی باندھ دی. فلا ہی اطعمتھا, نہ اس کو خود کھلایا. ولا ترکتھا, نہ اس کو چھوڑا. تاکل من خشاش الارض, کہ وہ زمین سے اپنا رزق خود تلاش کر لے اور کھا لے. فماتت جوعا, وہ بلی بھوک سے مر گئی. جب یہ عورت مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً جہنم میں ڈال دیا. اس قسم کے بے شمار شواہد آپ کو ملیں گے کہ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو. اور یہ سوچ بھی غلط ہے کہ گناہوں کی ایک طویل فہرست ہو تو وہی بربادی کا باعث بن سکتی ہے. نہیں, بعض اوقات ایک گناہ بھی بندے کو تباہ کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا, ایک بندہ اپنی زبان سے ایک بول بولتا ہے, ایک بات کہتا ہے, کہاں پہنچ کر, کہاں کھڑا ہو کر, ایک ایسے مقام پر کھڑا ہو کر جہاں اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے, صرف ایک بارش. لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا شِبْرًا, نیکیاں کرتے کرتے, عمل کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہے گا. ثم یتکلم بکلمت، وہاں کھڑے ہو کر ایک ایسا بول بولتا ہے، اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ ادا کرتا ہے کہ تہوی بہ فی نار جہنم سبعین حریفا، کہ وہ ایک ہی بول ایک ہی کلمہ اس کو جہنم کی آگ میں 70 سال نیچے پھینک دے. اسی لیے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، آپ نے دو بھائیوں کا ذکر کیا، ایک بھائی نیکوکار تھا اور ایک بدکار تھا. نیک بھائی نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی اور بدکار بھائی نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا. ایک دن بدکار بھائی نے ایک ایسا عمل کیا کہ اس نیک بھائی کو غصہ آ گیا، اس نے قسم کھا لی کہ واللہ اللہ کی قسم لا یغفر اللہ لک، تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل یہ تھا کہ نیک بھائی نماز پڑھ رہا تھا. یہ بات شاید آپ نے سنی نہ ہو، یہ روایت میں تبرانی کبیر میں پڑھی ابھی چند دن پہلے، کہ وہ نیک بھائی نماز پڑھ رہا تھا اور یہ برا بھائی باہر سے آیا اور اس نے نماز کی حالت میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دیا اور پاؤں رکھ کے پھلان کے آگے چلا گیا. نیک بھائی کو غصہ آ گیا، اس نے سلام پھیر کر کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو وحی کے ذریعے آگاہ کیا، من الذی تعلی علیہ، یہ ہم پر قسمیں کھانے والا کون ہے، اس کو قسم کھانے کا اختیار کس نے دیا، اس فتوا بازی کا اختیار کس نے دیا. انی قد غفرت لہ وادخلتہ النار، اسے بتا دو کہ میں نے اسے معاف کر دیا اور تجھے جہنم میں ڈال دیا. کلمۃ واحدۃ اوبقت عقباہ، ایک ہی کلمے نے اس کی عاقبت کو تباہ کر. اس حدیث میں سوچنے کی ایک اور چیز بھی ہے اور وہ ہے فتوا بازی، فلاں کافر فلاں مشرک فلاں منافق. اللہ اکبر، لوگ سوچتے ہیں اور فتوے کی توپیں چلا دیتے ہیں. دیکھیں یہ نیکوکار بھائی جو نیکیاں کرتے کرتے ایک بڑے اونچے مقام پر فائز تھا، صرف ایک ہی فتوا اس کو لے ڈوبا اور وہ جہنم کا وارث بن گیا. تو گریز کرنا چاہیے، یہ زبانوں سے لعنتیں ملامتیں، فلاں لعنتی اور فلاں پر جو ہے وہ لعنت، اور فلاں جو ہے وہ کافر ہو گئے، فلاں مشرک فلاں بے ایمان اور فلاں منافق، یہ فتوا بازی، اس سے گریز کرو. کسی شخص معین پر فتوا لگانے کا حکم لگانے کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. تو میں اس تقوی کے پہلو کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایک چھوٹی معصیت یا ایک گناہ بندے کو لے ڈوبتا ہے. لہذا کسی گناہ کو کم نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، اور پھر یہ بھی نہ سوچو اور یہ بھی نہ سمجھو کہ بہت زیادہ گناہ مل کر ہماری بربادی کا سبب بن سکتے ہیں. نہیں، تقوی کا تقاضا یہ ہے ہم گناہوں سے پرہیز کریں، گناہوں سے احتراز کریں، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوری توبہ کر لیں، توبہ کے معاملے کو مؤخر نہ کریں. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فرمایا کہ ہماری لسٹ میں متقی وہ بھی ہے جس سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کرے، گناہ کو فوراً بخشوا لے، وہ بھی متقی. اور جو شخص گناہ بھی کرتا ہے اور توبہ کو بھی ٹالتا ہے، مؤخر کرتا ہے، تو وہ شخص بڑے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کا نشانہ بن سکتا ہے. ممکن ہے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے موت آ جائے اور توبہ کا موقع ہی نہ ملے. تو یہ تمام امور تقویٰ ہیں، ان کو پہچانو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانو. نیکی چھوٹی نہیں، کسی نیکی کو حقیر نہ جانا، یہ تمہاری سوچ ہو اور تمہارا عمل بھی اس پر قائم ہو. تمہارے یہ کبیر کی یہ حدیث ہے، جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ انا فی جفمت الاعراب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہے، دل میں شدت ہے، سختی ہے، غلظت ہے، یہ نرم کیسے ہو؟ اور اصل نیکی کی بنیاد دل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کیا اور تین بار یہ فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ تو یہاں پر، تقویٰ کا مرکز تو انسان کا دل ہے. جب دل تقویٰ سے منور ہو جائے اور تقویٰ کے زیور سے آراستہ ہو جائے تو پھر عمل پر بھی تقویٰ کا رنگ آئے گا. تو تقویٰ تو یہاں ہے. اس شخص نے کہا کہ میرے دل میں سختی ہے، غلظت ہے، جفا ہے، میں چاہتا ہوں کہ دل نرم ہو جائے، رقیق ہو جائے، مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحتقر من المعروف شیئا، اس کا علاج یہ ہے کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو. اس میں کیا تعلیم ہے کہ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی اور کوئی نیکی حقیر نہیں ہوتی. ممکن ہے تم کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے صرف نظر کر جاؤ اور وہ نیکی نجات کی بنیاد ہو. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں، جماعت کھڑی ہوتی ہے، امام سجدے میں ہوتے تو کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں، امام سجدے سے اٹھے، قیام میں آئے، پھر ہم نماز میں داخل. یہ بات غلط ہے دو وجوہ کی بنا پر. ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمان کے خلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار کے ساتھ آؤ، سکینت کے ساتھ آؤ، اور امام کو جس حال میں پاؤ اسی حال میں شامل ہو جائے. تم کھڑے کیوں؟ امام کے قیام کا انتظار کیوں کر رہے؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس سجدے کو تم چھوڑ رہے ہو، ہو سکتا ہے یہی سجدہ اللہ قبول کر کے تم کو معاف کر دے. اس سجدے کو چھوڑنے کا کیا معنی؟ یہ ایک مثال ہے. اس قسم کی بے شمار مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. جماعت اللہ کے سامنے سجدے میں کھڑی ہے، سجدے میں پڑی ہوئی، تم کیوں کھڑے ہو؟ اس کا معنی اس سجدے کی تاخیر ہے تمہارے دل، اس نیکی کو تم چھوٹا سمجھتے ہو یا اس کو نیکی نہیں سمجھتے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ تمہاری بخشش کا مدار ہو. لہذا نیکی کا جو موقع سامنے آئے اس میں اجرت کرو، مسارعت کرو، اور اس سے پہلو تہی کی کوشش نہ کرو. یہ ہے یہ تقویٰ. اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کام تم کرو گے، اس نصیحت کو پلے سے باندھ لو گے اور کسی سنت کو، کسی عمل اور نیکی کو حقیر نہ جانو گے، تو اللہ رب العزت تمہارے دل کی سختی بھی دور کر دے گا، دل نرم ہوگا، دل میں تقویٰ آئے گا، خشیت آئے گی، انابت آئے گی، اللہ کا قرب آئے گا، اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا. یہ اس کا فائدہ بھی. یہ تقویٰ کی بڑی قوی احساس. بعض اوقات چھوٹا عمل نجات کا باعث بن سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندے کے نام اعمال نے اس کی کامیابی اور جنت کے داخلے کی جو نیکی میں نے دیکھی اور پڑھی وہ یہ تھی کہ وہ چلتا ہوا جا رہا تھا، اس نے چلتے چلتے راستے سے ایک پتھر کو ٹھوکر مار کے ہٹا دیا، اللہ نے معاف کر دیا. یہ چھوٹا سا ہمیں ہم گزر جاتے ہیں کہ یہ بات ہمارے وقار کے منافی، ہمارے اسٹیٹس سے یہ نیکی نیچے ہے. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جن کو ہم چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں حقیقت تقویٰ کے خلاف. اب دیکھیں بندہ کامیاب ہو گیا کیوں؟ اس چھوٹے سے عمل کی بنا پر. تو اس نے اللہ کی رضا کے لیے سوچ کر یہ پتھر کسی کی ٹھوکر کا سبب نہ بن جائے راستے سے ہٹا دیا, اللہ نے معاف کر دیا اور جنت کا داخلہ عطا فرما. چھوٹا سا عمل. صحیح بخاری کی حدیث آپ سنتے رہتے کہ ایک شخص جنت میں کیوں داخل ہوا, اللہ کا محبوب کیوں بن گیا, کہ وہ اپنے قدموں پر چلتا جا رہا تھا, اللہ نے راستے میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا, وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس کے سامنے آ گیا اور پوچھا کہاں جا رہے. یہ نیکی بھی آج متروک ہے, آج معاشرے میں یہ نیکی بہت کم رہ گئی. پوچھا کہاں جا رہے, کہا کہ سامنے بستی میں جا رہے. کیوں جا رہے؟ کہا کہ اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہے. اس بھائی سے کیا کام ہے؟ کوئی لین دین کا معاملہ ہے, کوئی قرض کا معاملہ ہے, رشتے کا معاملہ؟ کہا کوئی معاملہ نہیں, دینی بھائی ہے, اللہ کے لیے محبت ہے, اللہ کے لیے ملنے جا رہا, اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا, اور کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی غرض نہیں. تو اس فرشتے نے کہا کہ پھر سنو, میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں, اور خود نہیں آیا بلکہ پروردگار نے بھیجا تجھے یہ بتانے کے لیے کہ تم نے اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کی, تجھ سے اللہ محبت کرنے لگا, تم اللہ کے محبوب بن چکے. اب سوچو اس نے کیا کیا, کوئی خون بہایا, کوئی مال خرچ کیا, کوئی سال ہا سال کی ریاضت کی, مشقت کی, محنت کی, کیا کیا اس نے؟ چند قدم چل کر کے, کوئی 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ دے دیا, صرف کر دیا صرف اپنے ایک بھائی سے اللہ کے لیے ملنے کے لیے, اور یہ ایک نیکی اس کو اللہ کا محبوب بنا کے اللہ اس سے محبت کرنے لگا. اور اللہ کے بندے, جس بندے سے اللہ محبت کرنے لگے کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جائے, اللہ اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیتا بلکہ ساتواں آسمانوں میں اس بندے سے اپنی محبت کا اعلان کرتا ہے, اور پھر اس کی محبت زمین پر بھی کاٹ دیتا ہے, زمینوں اور آسمانوں میں اس بندے کا پیار اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مشہور ہو جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے.